Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Skłonda jest Kankanazina. Dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty i 44 sekundy po godzinie 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś Lech Janerka. Zabawa.

temperamentu brak. Zraniony papier broni się tak jakby mógł wymazać wszystko i gładko się wtopić w stół. Zegary stanęły i już nie działa nic. Zamykam oczy, nagle dzwonisz ty. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. I chłodny wiatr wsunęłaś mi do ust. Zdalnie chcesz rzeczywistość zaginać. Agresywny bluszcz. Jesteś najgorszą z moich mrocznych mus. Zalewasz światło ciemnością i mówisz twórz. Nie chcę nic więcej, jak tylko wymazać cię. Zamykam oczy, nagle dzwonka dźwięk. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. I chłodny wiatr wsunęłaś mi. Nonszalancko, bo coś zostawiłaś. Nocny spokój zabijasz, choć cię nie widziałem prawie od 100 dni. Zdanie chcesz, rzeczywistość zagina. No, z taką muzyczną patronką można zaczynać dzień przed świtem. Zegar biologiczny wiedział, kiedy obudzić i podobno ma nie padać. A to same dobre wiadomości. Pani Agata z Krakowa jako pierwsza dziś mailowo. Rodzynek w męskim gronie, bowiem SMS-owo dziś wita wszystkich z Krajowej 15. Kierunek Wrocław, aktualnie 8 stopni mokro i lekko mgliście. Pan Marcin, kierowca tyra. Tyra, kierowca tyra, pozdrawia wszystkich SMS-owo. No i jeszcze kiedyś kulkowóz, dziś ludowóz. Pan Tomek z Kielc odzywa się jako pierwszy dziś telefonicznie i zaprasza na pokład 19. A w 19 dziś trójka. O ile radio będzie grało, bo nie we wszystkich wozach, lodowozach działa. Bardzo pięknie dziękujemy szerokości wszystkim i punktualności tym, którzy na trasie od czasu do czasu muszą zrobić pst, pst, pst, czy jakoś tak. Kwadrans po czwartej. I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you. Together all of our days. Wanna wake up every morning I can still see the look of the one who really loves me. The one who wouldn't put anything else in the world above me. I can still see your love for me. Wayne. Nie tak wprost country, ale kącik country dziś pod koniec naszego spotkania, jak co dzień przed godziną szóstą, ale do tego czasu jeszcze, mam nadzieję, muzycznie kilkukrotnie co najmniej Państwa zaskoczymy. Nowy dzień przed nami. Nas zaskoczył ten czwartek, tak wyskoczył między środą a piątkiem. 136 dzień tego roku. Słońce obudzi się o 4:40, zajdzie o 20:25, zatem z prostych rachunków przygotowałem się z matmy ustnie. 15 godzin i 45 minut potrwa. Imieniny Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś święto Straży Granicznej, a w kalendarzu, o proszę bardzo, czwartek, 16 maja. Dzień dobry Państwu. Tell me where do I get what I really need. zastanawiające RPWL ostatnio z 38 na 42 oczka w dół w poczekalni, tak przynajmniej było w ostatnim notowaniu 1945. No ale kolejne samochód niech zrobi. Zachęcam do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. Fajny kawałek, świetny, ludzie. Mam nadzieję, że i Państwo znajdą także przynajmniej ze 2-3 głosy, by na nich to oddać. Polecamy się. A teraz 24 minuty po czwartej. Jak co dzień o tej porze przypominamy budzikowe kalendarium. 3 takie wybrane wydarzenia z króciusieńkiego rzeczywistości od 1902 do 1906 roku. Skupimy się o tym, co działo się 16 maja. I w rzeczonym 1902 urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy, estradowy o światowej sławie. Grał w kilkudziesięciu filmach od 1939 roku. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam też zmarł w 1966, a wspominamy go w 117 rocznicę urodzin. Z kolei w 1905 roku urodził się Henry Fonda, amerykański aktor. Jego największą rolą była postać Toma Joda w Gronach Gniewu. Potem grał też w filmach 12 gniewnych ludzi nad Złotym Stawem. W 1980 roku został nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości, a w 1981 Oscarem za rolę ojca w filmie Nad Złotym Jeziorem. Zmarł w 1982. Z kolei 113 lat temu, a więc w 1906 roku urodził się Stanisław Turski, już nie z branży artystycznej, ale też wielka postać. Był matematykiem, organizatorem i rektorem Politechniki Gdańskiej, profesorem i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a zajmował się teorią liczb i zagadnieniami matematyki stosowanej. Był dyrektorem Zakładu Obliczeń Numerycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w 1986 roku. 3 daty na teraz, tak się złożyło, 3 razy urodziny, a ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Pan Synoptyk w natarciu, z parasolem w dłoń. To już za chwilę. Najświeższa prognoza na dziś. You. Dajdo. Po 4:30. Czas na prognozę pogody. Południowa, środkowa i wschodnia Europa pod wpływem płytkich niżów z frontami. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu wyżu z centrami w rejonie Skandynawii i Morza Bałtyckiego. No a Polska pod wpływem płytkiego niżu, którego ośrodek będzie się przemieszczał z nad Podkarpacia przez Wielkopolskę nad wschodnie Niemcy. No i z południowego wschodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Się pytam, gdzie te większe przejaśnienia za oknem na Myśliwieckiej. No jeśli nie pada, to kropi. Jeśli nie kropi, to siąpi. Dziś będzie padał deszcz w pasie od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze oraz miejscami na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze, a najwięcej opadów dziś na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaci, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na ziemi lubuskiej, na ziemi łódzkiej oraz w Wielkopolsce. Pytam się, gdzie te większe przejaśnienia się, pytam się. Wiatr wschodni, północno-wschodni słaby, umiarkowany nad morzem dość silny, w porywach do 60. Na południu kraju wiatr zmienny, w czasie burz do 65, a na wschodzie do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Ale ciepło, bo już za oknami na Myśliwieckiej teraz 13-14 stopni. A w dzień będzie od 11-12 nad samym morzem w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 17-18 stopni, na południu do 19, a lokalnie na Podkarpaciu do 20 stopni. No to coś za coś, chyba utargowaliśmy od pana synoptyka. Popada, ale możliwie ciepło. Tyle o pogodzie, choć jeszcze do biura prognoz będziemy stukać z samego rana i pytać, cóż tam nowego. Teraz sięgamy po muzykę i nasz cykl 3 na raz. Prościusieńkie zadanie, coś jest, co łączy te trzy nagrania. A nie takie znowu trudne, już zdaje się raz dziś powiedziałem. Prawidłowa odpowiedź padła. Teraz czas, by ta rozgrzewka szarych muzycznych komórek i prawidłowa odpowiedź padła z drugiej strony, więc polecamy numer SMS 71335. 3 na raz, część pierwsza. Kiedy do mnie dzwoni z tak odległych miast, czy chcesz czuć tę bliskość, czy po to, by trwać? Słucham twego głosu, czasem trudnych słów. Coś bardzo nas dzieli, bo skąd ten chłód? Na granicy wolności i nicości, gdzie nie mamy do siebie żadnych praw. To już nie są dwie połowy tej całości. Przed upadkiem otworzymy walizkę wspólnych spraw. Tak mało w niej rzeczy z tych burzliwych lat. Nie ma czego dzielić, przecież dawno tak przestał być potrzebny nawet wspólny czas. Na granicy wolności i nicości, gdzie nie mamy do siebie pierwszej nutce SMS-owo. No tak powiedziałbym słabiusieńko, ale jeszcze przecież zostało prawie 7 minut, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania. A no właśnie, trzy. Podpowiadam, 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No to rozgrzewki ciąg dalszy. Na budziku za 23 minuty piąta, druga i trzecia nutka w naszym cyklu trzy na raz. na raz. Tak jest, trzy na raz. Prościusieńkie zadanie. Pan Tomek jako pierwszy dziś święto Straży Granicznej. Tak właśnie, z pozdrowieniami pan Tomek ze Złotowa. Brawo, brawo. Pani Agnieszka próbowała, że to może granica, może wspólnym mianownikiem granica też od pana Leszka z Kruszwicy. Dobrze, dobrze, ale pan Marcin z Zakółka dziś trzy na raz z okazji Dnia Straży Granicznej. Brawo, brawissimo, a może to Berlin Wschodni. Takie też padały odpowiedzi. Pan Paweł też, ochrona granic nie płaci za nic. Dzień Straży Granicznej. Panie Pawle, z wyróżnieniem dziś. Godzina czwarta, minut 44 sekund. No, znowu tak brakło dwóch, trzy. No, teraz 44 i 444 tysięczne. Tak właśnie dziś w dniu, czyli święta Straży Granicznej. Granice i nasz Berlin Zachodni, Bikcyca i przed chwileczką po drugiej stronie komety. Mam nadzieję, że jutro nie przekroczymy granic przyzwoitości i znów sięgając po trzy utwory, które coś łączy w naszym cyklu trzy na raz, będziemy mogli powiedzieć, że o, to jest właśnie to jest rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Przed nami prawdziwa uczta. Nowe nagranie Bruce'a Springsteena. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. to stay. Idę zakład, że będzie to jutro wieczorem pierwsza dziesiątka ostatnio. 9 do góry z 27 na 18. Lista przebojów trójki, 1946 notowanie. Jutro wieczorem głosujemy do południa najłatwiej ze stron internetowych trójki. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od Państwa. Miło powitać Panią Kasię. Wiejska korespondentka informuje, że ptacy tak pięknie śpiewają o tej porze, że aż się chce żyć tak sielsko-wiejsko. Pozdrawiam wszystkich o poranku. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł informuje, że w Łosicach na zewnątrz pada deszcz, ale ciepło, plus 14. Sygnał od pana Mateusza ze Strzelec Opolskich. Choć dawno pan Mateusz się nie odzywał, to cały czas na nasłuchu uchem i duchem redaktorku. Sosnowiecka chłodnia dziś na trasie do Skarbimierza i Wrocławia i z powrotem do Sosnowca na pace 2,5 stopnia. W kabinie 19. Na zewnątrz pada i wieje. No to chyba najprzyjemniej jednak w kabinie. Ciepłego, dobrego dnia dla wszystkich. To od pana Mateusza z Zakółka. Bardzo dziękujemy. Kostka gorzkiej czekolady, banan zjedzony, człowiek już z samego rana zadowolony. Choć niebo zachmurzone, nie jest czyste, to start do biegu. Jak zwykle oczywiście kwadrans po nieparzystej, z poranną poezją pan Remek, nasz żyrardowski rówieśnik, biegacz trójkowy. Z rowerka chyba dzisiaj nic i tak wzdycha pani Iwona z Nysy. Plus 5, ale mokro i szaro. Jakoś tak brzydko zaczął się ten maj. Ten maj w połowie już drugiej prawie, że. Pani Ola z Krajowej Piątki, zerkadełko w kalendarz i 47 dni do urlopu. I nie tylko, taki miły dzień przed nami. No niewiele się zmieniło, wciąż pada, ale można być zadowolony. Oj. Mimo pogody, mimo tego, że miejscami nie za zbytnio, gdzie to słońce, gdzie, to uważajmy z czekoladą na prawym siedzeniu albo gdzieś w bocznym schowku. Nie przesadzajmy. Pan Karol z Strzepnicy o tym, że poranek zachmurzony, dżdżysty, a ciepłota z trudem doszła do dziesiątki. Jedyna pociecha to świadomość jutra. Tak, dziś już mały piątek. 9 powyżej, niebo pochmurne, ale dobra wiadomość jest taka, że już nie leje, a tylko pewnie pada. To informacja od pani Kasi o tym, co na polu za oknem. A co za granicą? O tym za chwilę, teraz za 8:05. już dziś zapuszczać brodę, bo wnet wakacji przyjdzie czas. Rękę ci dam, a ty mi nogę. Niech miłość ta połączy nas. Z brodą ze mną pod namiotem, ty w sukience i z warkoczem. Sygnał od Państwa. Te z słonecznością w tle, tak zdaje się, należałoby powiedzieć. No i bardzo się cieszymy. Pięknie dziękujemy od pana Konrada. Otrzymaliśmy dokumentację fotograficzną, a tamże słońce. I bardzo się cieszymy. Mało tego, Buenos Dias, także na pokładzie melduje się pan Konrad. 333 kilometry pozostały do Madrytu. 11 stopni, piękny księżyc spogląda prosto na mnie. Dużo słońca dla wszystkich słuchaczy. Przeserdecznie dziękujemy. Za 5 minut będzie piąta. Sygnały od Państwa te przemiłe, oczywiście także z różnych zakątków świata, między innymi od pana Wojtka z Manchesteru. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejna nocka, niby długa, ale już prawie ta nocna zmiana dobiega końca. Państwo to podsumowują, że to nocna dniówka. No niech i tak będzie. Z Halmstad norweskiego, z północy, tamże, no też wiosna. Ona to, jak spoglądam w Państwa korespondencję, niewiele odbiega od tej u nas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Iza w Nowym Jorku, jeszcze wczorajsze sygnały. Tej obudzności w związku z różnicą czasu. On się człowiek obejrzy, a to tak zasiedzi się w papierkach, zasiedzi przy komputerze i już środa kończy się, a dla nas już zaczyna się czwartek. Witamy Państwa serdecznie na zakończenie tej godziny przed godziną piątą, na 4 minuty przed piątą Sam Fender. Sam, ale z przyjaciółmi. Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. We'll be right back. say I'm a nihilist, 'cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me. But I'm a